Lotteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na lotteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 grudnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zajmie się projektem ustawy w sprawie kryptowalut w najbliższy wtorek. Rano pierwsi kierowcy przejadą nowym odcinkiem obwodnicy Krakowa. Lando Norris sięgnął po swoje pierwsze mistrzostwo świata Formuły 1. We wtorek Rada Ministrów ponownie zajmie się projektem ustawy o rynku kryptoaktywów, poinformował minister nadzoru nad wdrożeniem polityki rządu Maciej Barek. Jak napisał w mediach społecznościowych, weto prezydenta nie wpływa na determinację rządu, żeby uregulować obszar rynku kryptowalutowego. Maciej Berek podkreślił, że ustawa regulująca rynek kryptoaktywów jest potrzebna, żeby chronić osoby inwestujące tam swoje oszczędności. Powołał się na dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego, według których w rynek ten inwestuje około 3 milionów Polaków. Polska jest ostatnim krajem Unii Europejskiej, które nie wdrożyło odpowiednich rozwiązań, zaznaczył Maciej Berek. Rynek kryptowalut w Polsce nie jest bezpieczny. Mówił wczoraj minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Miał być bezpieczny, jeżeli byśmy nałożyli na niego regulacje. Przede wszystkim wskazali regulatora, który będzie się opiekował, ale będzie też podejmował decyzje licencyjne. A sam minister finansów Andrzej Domański tuż po przegranym głosowaniu w Sejmie mówił. Będziemy do tego tematu wracać bardzo szybko. Czyli już pojutrze. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jutro rano z kolei pierwsi kierowcy przejadą nowym odcinkiem obwodnicy Krakowa. Gotowy jest odcinek trasy S7 od węzła Nowa Huta do węzła Grębałów na północnym wschodzie miasta. To 2,5 km nowej trasy, a zarazem przedostatni fragment tak zwanego ringu krakowskiego. Na razie jednak kierowcy będą mieć do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Otwarcie nowego odcinka S7 będzie się wiązać ze zmianami na drogach w mieście, wyjaśnia Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Duże zmiany w Nowej Hucie, dlatego że zamkniemy funkcjonujący od dziesiątek lat zjazd z Alei Solidarności na ulicy Ujazdek Mogilski i dalej w kierunku ulicy Iwołomskiej. Teraz tego zjazdu już nie będzie. Wjazd do Nowej Huty z trasy S7 będzie możliwy tylko z dwóch węzłów. Węzła Nowa Huta i węzła Grębałów. I to już jest docelowe rozwiązanie. Ostatni brakujący fragment trasy S7 od węzła Grębałów do węzła Mistrzejowic ma być gotowy jesienią przyszłego roku. Rękodzieło, biżuteria, ozdoby do domu i regionalne przysmaki. Między innymi te produkty można było kupić na międzynarodowym kiermaszu dobroczynnym. Wydarzenie zorganizowało na PGE Narodowym Stowarzyszenie Współmałżonek Szefów Misji Dyplomatycznych w Warszawie. Do zakupów zachęcali też ambasadorowie. Stoisko Ukrainy obsługiwał ambasador Wasyl Bodnar. Moja żona przestała noc, tam przyszłość przygotowała takie dobre do zjedzenia. Słoiste pierogi na przykład, niech pani spróbuje. Albo nieczęsto się używa na przykład słonina w Polsce, te kanapki. Albo serniczki, które mają inne odmienne wariacje. Albo na przykład czebiureki, które chyba nie są bardzo popularne w Polsce, ale mogą być także smaczne czyli smak, który wraca nas do Krymu. Stoisko odwiedziła pierwsza dama Marta Nawrocka, która objęła imprezę honorowym patronatem. Lando Norris sięgnął po swoje pierwsze mistrzostwo świata Formuły 1, kończąc sezon emocjonalnym finałem w Abu Zabi. Brytyjczyk przywrócił swojemu krajowi koronę 5 lat po ostatnim triumfie Lewisa Hamiltona. To wielki moment dla młodego pokolenia kierowców i wielki powrót McLarena na szczyt. Lando Norris sięgnął po tytuł mistrza świata, przerywając tym samym 4-letnią dominację Maxa Verstappena w Formule 1. Holender liczył na obronę swojego mistrzowskiego tytułu i zdobycie 5. z rzędu tytułu kierowcy roku, co pozwoliłoby mu zrównać się z legendą Formuły 1, Michaelem Schumacherem. Brytyjskiego kierowcę wychwalają media nad tamizą. W decydującym wyścigu Norris wykazał się zimną krwią, perfekcyjną strategią i dojrzałością, którą mogą mu pozazdrościć nawet najbardziej doświadczeni kierowcy, podkreśla dziennik The Telegraph. Pochodzący z Bristolu w Anglii, Norris stał się 11. brytyjskim kierowcą w historii, który sięgnął po Mistrzostwo Świata, a pierwszym od triumfu Sir Lewisa Hamiltona w 2020 roku. Eksperci podkreślają, że Norris znalazł się obok największych kierowców Formuły 1 i wygląda na to, że dopiero zaczyna pisać własną legendę. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie i południu. Z zachodu na wschód będzie się przemieszczać strefa opadów deszczu. 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 7 w centrum, 12 na zachodzie. Autopromocja.

that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen. No i tą piękną piosenką przywitaliśmy panią Stefanię. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Co za dynamiczny głos. Ja chciałam podziękować wszystkim Mikołajom. Uh-huh. A ja tu mieszkam między Frysztokiem, ale a Jasłem i jestem tu samotno. I chłopaki tak z przeszłością kryminalne są, ale odwiedzają babcię i troszczą się o mnie. Chciałam pozdrowić pana Jamrogę i Sułkowskiego takiego Piotrka. One mają kryminalne przeszłość, ale mi krzywdy nie robią. I tacy ludzie są też dobrzy na świecie. Trzeba pochwalić tych ludzi. Czy nie można pozwolić, opieka społeczna tego nie robi dla mnie, co oni przychodzą. Wody mi naniosą, drzewa mi narąbią, zapalą mi pod kuchnią. Czy w Polsce nie ma dobrych ludzi? Są dobrzy. I faceci z przeszłością to nie są źli ludzie. Dobrze, przeszłość przeszłością, teraźniejszość. Pamiętać. Bardzo dziękuję, że pani przypomniała o tych swoich przyjaciół. Bo oni też oczekują miłości i dobrego słowa i ja im życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję pani. Dziękuję, że pani to powiedziała. Nie tylko ci, co mają pieniądze, tylko ci, co nie mają, ale ja ich tu opierdolę, przeklinam, jak co trzeba. Miałam syna z problemami, męża pochowałam, syna pochowałam. Ale przychodzą chłopaki do mnie na piwo, na cygary, czy na jedzenie. Ale mnie krzywdy tu nie robią. Przeszłością. I takich ludzi też trzeba szanować. Zgadza się. W Polsce. Zgadza się. Tylko tych bogatych. Bo jedni ludzie, jak mnie ktoś daje rękę, to ja komuś się odwzajemniam, proszę pana. Jestem matką Polką. Jan Paweł II to był dla mnie Panem Bogiem i jest dalej. Jana Pawła II. Rozumie pan, o czym mówię teraz? No rozumiem, rozumiem. Dziękuję bardzo. I życzę panu dużo zdrowia i niech się panu wiedzie i wszystkiego najlepszego. I proszę o takich ludziach też nie zapominać. Dziękuję pani Stefanie. Róbcie takie wywiady. Dobrze. Że tacy ludzie też potrzebują miłości i dobrego słowa. A czasem i trzało i chłopiec papier. Wie panu, o co chodzi. Pani Stefanio, dziękuję. Pozdrawiam, proszę pozdrowić tych swoich przyjaciół, którzy się panią tak opiekują pięknie. I przeszłość to przeszłość, teraźniejszość jest ważniejsza. Pozdrawiam najserdeczniej. Niech się pani zdrowo trzyma. Skarbeczku. Ładnie pani powiedziała, co? Skarbeczku. Dziękuję bardzo. No zagrajmy teraz coś, jakoś, coś ładnego z takim przesłaniem dla pani Stefanii. O, Aretha Franklin może. And I wake up before I put on my To z dedykacją dla ludzi wielkiego serca o trudnej przeszłości. To jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden wątek a propos tego obdarowywania siebie czymś. Można jeszcze... O, zacytuję może, bo mam taką książkę przed sobą, ją uwielbiam. Andrzej Dłużniewski, wybitny artysta. No i napisał taką książkę z krótkimi opowiadankami, dość odjazdowymi. Zresztą nazywa się ta książka Odlot. No, odlotowymi, naprawdę. To są rozmowy z panem Zbyniem często. Takie spacery, pan Zbynio się spotyka z tym narratorem i opowiadają sobie różne historie. I to jest taki kawałek, proszę posłuchać. Myślę sobie czasem, panie Zbyniu, że polszczyzna nie wystarcza. Są w naszej słowiańskiej wyobraźni takie zakamarki albo wzgórki lub nawet równiny, żeby aby o tym mówić, czyli zamieniać na słowa, trzeba by posługiwać się czeszczyną i łużyckim, i rosyjskim, i jeszcze kilkoma innymi językami, nie sądzi pan? Spytałem. Sądzę, odparł pan Zbynio i zrobił ruch niczym żółw, który chce schować głowę. A czy powiedziałem coś niestosownego? Spytałem speszony nieco tym jego gestem. Ależ nie, niech pan mówi. Dalej. I teraz uwaga i to. Mala chciela, wiela miela. Wiela chciela, mala miela. To pseudołużycki dodałem. Co? Zapytał ożywiony pan Zbynio. Ma pan tego więcej? O tak, dużo, odpowiedziałem. Ale nie głupie, prawda? No wie pan, samo w sobie nie. Odparł pan Zbynio. Nie chodzi tutaj, myślę, tak według mojej interpretacji, tylko o chciwość. O, tylko również chodzi o to, że no to wiela. Nas tak zalewają bodźce najrozmaitsze. Mówi się o przebodźcowaniu, prawda? I takim darem, który sobie możemy dać, to jest no właśnie to, żeby jakoś się odbodźcować. Zwłaszcza ta głupota zalewająca nas przez różne możliwe media, to jest po prostu przetłaczające i to jest właśnie bardzo ładnie powiedziane. Mala chciela, wiela miela, wiela chciela, mala miela. To pseudołużycki, ale chyba niekoniecznie pseudołużycki. No właśnie o to też chodzi, żeby jakoś spróbować zachować spokój, się odbodźcować od czasu do czasu w każdym razie. No to może jeszcze ktoś zdąży napisać, zadzwonić. Bardzo proszę, dariusz.bugalski. On zdąży, 40 minut. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. To może byśmy Beatlesów zagrali, co? Krzysztofie. Bo dzisiaj jest rocznica tego faktu, że biały album wszedł na pierwsze miejsce listy przebojów brytyjskiej. Tam 7 tygodni był na tym pierwszym miejscu. No i z tej płyty jedna z moich ulubionych piosenek. Sexy Sadie. Piosenka nie tylko dlatego, że jest tak piękna, nie tylko dlatego, że jest rocznica, ale też dlatego, że ona jest bardzo na temat chyba. Sexy Sadie, you made a fool of everyone. To ma piosenka konkretnego adresata, kogoś, kto zrobił z wszystkich idiotów. No i myśli sexy, jeszcze jest taki wodzicielski. No i myślę, że to bardzo, bardzo wielu takich jest i wiele takich jest postaci, prawda? No to właśnie z tym apelem także wewnętrznym, żeby jakoś może nie ulegać i dać sobie taki dar, żeby może zachować spokój i kulturę osobistą w kontakcie z takimi. No to teraz kto to będzie? Pani Anna, dobry wieczór. A dobry wieczór. Coś tak strasznie tam skrzypił pani. A to ciszę radio. Aha, dobrze, radio. Dziękuję bardzo. Już. Cudowna muzyka. Dziękuję. W imieniu dziękuję artystów. Również. Uh-huh. Jeszcze chciałam powiedzieć, że ja lubię sobie robić też prezenty sama sobie. No jakie to są na przykład? I są cudowne. Kocham biżuterię srebrną. Srebro kocham. Uh-huh. No i na przykład w tym też i kamienie, jak piękny bursztyn, korale i tym podobne. I sprawia mi to przyjemność, że sama sobie kupuję. Dlatego, że ja po prostu mogę tak powiedzieć, że mam taką duszę artystyczną i właśnie te wyroby artystyczne są tak piękne, że no nie sposób kąt przejść, żeby nie kupić. A ma pani na sobie tej biżuterii trochę teraz, czy nie? To znaczy powiem tak, teraz niedawno właśnie też kupiłam na sobie, ponieważ jestem, jak to się mówi, kobietą pracy, zaczęłam o siebie dbać i na przykład wtedy, jak idę do filharmonii, to jak mam zdążę, to zakładam. Aha. Wie pani, bo jesteśmy w radiu i ja pomyślałem, że jak pani ma taką biżuterię może na sobie, to mogła pani zadźwięczeć i byśmy usłyszeli ten wspaniały dźwięk. Nie, ale to jest taka subtelna, że nie dźwięczy. Natomiast rzeczywiście ostatnio kupiłam takie przepiękną biżuterię, gdzie są duże kamyki. Kolorowe, właśnie koral i bursztyn. A chociaż dlaczego zawsze kochałam te kamienie? No, mówię o tym, że koral to znaczy nie mam obaw, żeby kupować koral, dlatego że wiem, że po prostu koral ginie, ale ze względu na środowisko, tak? Nie tylko dlatego, że poławiacze kiedyś niszczyli, ale no po prostu sama natura. Słyszę z tego, co koral podobno zaginie. Natomiast nie będę może za długo na antenie, ale naprawdę poza tym ta biżuteria nie jest droga, a jest przepiękna, ręcznie wykonana, projektowana przez tych osób, które właśnie wyrabiają srebro. Czyli chodzi o to, żeby ten prezent, żeby ten dar był porządny, a nie byle jaki. Żeby siebie uszanować też w ten sposób. porządny, to mi się marzy diament. No, dobrze, trzymam kciuki, niech się spełni. Dziękuję bardzo, pani Anna. Dziękuję, a jeszcze pozdrawiam na koniec panią Stefanię, tak? Tak, pani Stefania rewelacyjna, prawda, niesamowita. Tak, to znaczy powiem pani Stefani tak, że po prostu... bardzo, to znaczy tak krótko, no wszystko jest fajnie, tylko że ludzie sami sobie, jeżeli sami sobie nie pomogą, no to po prostu jest to ich wybór. Mm-hmm. Dziękuję pani Anna. Skarbeczku. Dziękuję. Tak pięknie. Dziękuję. Panią pożegnam słowami pani Stefani. No, dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. No i tak pomyślałem sobie, John Lennon śpiewał... Poprosiłem, że pani tą biżuterią potrząsnęła, co się okazało niewykonalne w obecnej chwili, ale to jest ta słynna historia, kiedy Lennon, zapowiadając koncert Beatlesów, powiedział: państwo z tylnych rzędów niech mogą klaskać, a ci z przednich, z tych lepszych miejsc mogą po prostu niech potrząsają biżuterią. No i właśnie jutro jest rocznica, ta smutna rocznica śmierci Johna Lennona. Pan Zbyszek o tym przypomina. Dziękuję bardzo. Prawda. Jeszcze a propos rocznic... No, z jednej strony to jest smutne, no, smutna rocznica, bo chodzi mi o Otisa Reddinga. On 67 rok, tak, wszedł do studia właśnie wtedy. To jest ta rocznica dzisiaj, znaczy, no tak, 7 grudnia. I nagrał tę ostatnią swoją piosenkę. I tam tę piosenkę skomponował Steve Cropper, wybitny gitarzysta, znakomity, który zmarł niedawno, chyba wczoraj czy przedwczoraj. No i to jest właśnie ich pamięci. Ta piosenka Sitting on the Dock of the Bay, Otis Redding i Steve Cropper. A ja państwa zapraszam. 2 2 7 3 i Dariusz.Bugalski, polskie@polskieradio.pl. Prezent dany sobie. O tym dzisiaj rozmawiamy. Watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, where's the tide? I left my home. Like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Sitting here resting my bones in this loneliness won't leave me alone. Ta piosenka piękna, kończąca się tym pogwizdywaniem Otisa Reddinga. On jej nie dokończył, bo miał jeszcze dograć tekst, to nie było gotowe, ale 3 dni później zginął w wypadku lotniczym. Teraz pan Łukasz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja już raz byłem na początku. No, jeszcze tak, raz. Tak. Pan od jazdy rowerem, prawda? I od kajakiem. I od książek, tak. Od książek, tak. Po Wyspach Szczęśliwych. Cześć pamięci od Otisa Reddinga, cześć wszystkim muzykom, bo to jest jakby wielki chór w niebie, gra i śpiewa cały czas na pewno. Ale ja chciałem dokończyć to o Hawajach. Wie pan, tam taki ten Paul Theroux rozmawiał z takim naukowcem na temat, czy są jeszcze w oceanie jakieś cywilizacje, gdzie ludzie nie mają prądu. No on mówił, była taka w 83 roku, jeden z małej wyspy z Samoa poleciał na Hawaje, zarobił pieniądze na Hawajach u Amerykanów, kosząc trawę i przywiózł generator prądu sobie i wideo. Taki sobie zrobił prezent na tej małej wiosce, że wszyscy nagle przyszli oglądać wideo, gdzie grał generator prądu i leciał Rambo. Proszę sobie wyobrazić, że ten prezent zniszczył całą tą cywilizację, kulturę pierwotną, gdzie młodzi przestali szanować starszych, bo każdy chciał być jak Rambo. Wie pan? I to się stało w ciągu 2 lat. I tak jak pan mówił o przebodźcowaniu, czasami możemy sobie w dobrej wierze zrobić zły prezent, niestety. To prawda. Trzeba uważać bardzo. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego. To jeszcze na temat. Pan Eryk. Wierzę, że uda mi się kiedyś zadzwonić, no ale czas będzie nieubłaganie. 2 dzieci do wychowania. Mamy z żoną dopiero 35 lat. Tyle spraw na głowie. Audycja Linii Nocnej pozwala podsumować tydzień. To czas, kiedy dzieci już śpią, a człowiek może zagłębić się w sobie. Dziękuję. I ja też. A nawiązując do tego pędzącego świata, już od wielu lat z żoną obdarowujemy się w taki sposób, że jeździmy nad Polskie Morze w najbardziej mroźne dni w roku, tylko po to, żeby wyłączyć telefony, spokojnie ze sobą porozmawiać i pospacerować na zamarzniętym piasku nocą, tylko po to, aby zobaczyć świat z innej perspektywy. Dziękuję. Do zobaczenia na następnej stacji Linii Nocnej. Dziękuję bardzo, panie Eryku. Linia Nocna. Pani Ewa, dobry wieczór. Dobry wieczór. A propos właśnie tych prezentów, które sami sobie przygotowujemy, więc ja mam taki zwyczaj, że od dosyć dawna zawsze w okolicach Mikołaja czy Świąt Bożego Narodzenia to już obowiązkowo kupuję sobie sama książkę. O której właśnie marzę, którą chciałabym zawsze mieć. No, w zeszłym roku to była książka Dezorientację Grzeby Łukowskiej Magdaleny. A w tym roku postanowiłam też mojej ulubionej pisarki Ryskowskiej Mrok jest po naszej stronie. To mi właśnie sprawia bardzo dużą przyjemność. Dostaję książki też od rodziny, ale te tytuły, o których marzę, które sama sobie przygotuję, sprawiają mi bardzo dużą radość. I skorzystam z okazji, że właśnie mogę z panem porozmawiać, pani Darku, nawiązując do poprzedniczki, która mówiła, że pana głos jest terapeutyczny. Potwierdzam to. Bardzo dziękuję. Niedziela wieczór to już jest obowiązkowo, jeżeli tylko jestem w domu. No, zresztą też podcasty, K2. K3, ale dziękuję. Nie, dziękuję, to bardzo miło. Bardzo dziękuję, pani. To jest wspaniała audycja i pana głos, wielki takt, kultura, tematy audycji. Jestem tym zafascynowana. Bardzo dziękuję. Pozwoliłam sobie właśnie to przekazać. To przemiłe. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, pani Ewa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Podwójnie. To jeszcze a propos książek. To akurat jest moment, żeby o tym powiedzieć, bo ta nasza niedzielna, dzisiejsza, takie obdarowywanie siebie, mówię o mojej Ani i o sobie, no to ta muzyka, ale także właśnie od czasu do czasu, niestety to się zdarza rzadziej ostatnio, z powodu bardzo dużej ilości pracy, ale na wakacje, jak wjeżdżamy, to zawsze tak robimy, że bierzemy książki, no i czytamy głośno te książki. No i w tym roku to były Muminki. No ale nie dokończyliśmy ich. I dzisiaj przyszedł taki dzień, że właśnie sięgnęliśmy do tych książek. Takie dwa grube tomy tam są wszyte, tam jest zbiór całości. No i Tatuś, Muminka i Morze. Fenomenalne. Moim zdaniem to są coraz lepsze. Im późniejsze, to coraz lepsze, coraz głębsze, coraz piękniejsze. Ja tu miałem jakieś cytaty przygotowane, ale mam, że dajmy temu spokój, bo ten cytat będzie pochodził z listu, z maila, zaraz momencik. O właśnie, Eryka. My się przyjaźnimy, więc na ty jesteśmy. Dobry wieczór, Eryku. W ostatnich tygodniach miałem mało czasu na lektury. To bardzo mi doskwierało. No ale postanowiłem, że każdego ranka przeczytam chociaż kilka wierszy, zanim zabiorę się do pracy. Ja też tak próbuję robić. Dzięki tym mikrolekturom dni zyskały zupełnie inny rytm. Piękna strofa, a nawet pojedynczy wiersz może przecież prowadzić przez długie, znojne godziny, rozświetlić dzień zrazu spisywany na straty. I nawet po takim dniu łatwiej jest zasnąć z myślą, że jutro rano być może znowu przeczytamy coś równie pięknego. Uwaga. Jak latarnię nosiłem przed sobą klatkę z młodej trzciny, a kołował w niej motyl. Nie umiem go nazwać. Nie tyle biały, co utkany ze światła. Co to za wiersz, Eryku? Napiszesz, to ja jeszcze się państwu o tym powiem. Jak latarnię nosiłem przed sobą klatkę z młodej trzciny, a kołował w niej motyl. Nie umiem go nazwać. Nie tyle biały, co utkany ze światła. Mówię latarnia, bo w istocie oświetlał drogę przede mną, bo i noc była, ale od światła motylego jasny zaranek. To dalsza część tego wiersza. Motylego światła dla słuchaczy i ciebie. Dziękuję bardzo. No to zapraszam. Jeszcze możemy porozmawiać, myślę. 2 2 7 3. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Tom Waits teraz będzie. Dzisiaj ma urodziny. 1949 rocznik, proszę bardzo. A jaki artysta wspaniały. Somewhere teraz. Umael Muhammad William. Hold my hand and I'll take you there somehow. Someday, somewhere. Ten wiersz, o którym, który cytowałem fragment, jak latarnię nosiłem przed sobą klatkę z młodej trzciny, a kołował w niej motyl. Nie umiem go nazwać. Nie tyle biały, co utkany ze światła. Mówię latarnia, bo w istocie oświetlał drogę przede mną, bo i noc była, ale od światła motyle go jasny zaranek. To jest pierwszy ze snów z ponad Morza Śródziemnego Aleksandra Watta, jak się wyjaśniło, jak Eryk wyjaśnił. No i jeszcze taki mail a propos obdarowywania siebie. Berg pisał o tym, że czyta kilka wierszy rano. To jest rodzaj, no przepraszam, to takie słowo, no pewnie nie, nie. No dobrze, rytuał, no niechże tak będzie. I mam jeszcze jeden taki mail bardzo piękny na ten temat. Ten mój prezent, pisze Iwona, na dziś i w ogóle dla siebie, to słuchanie właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, no i tej muzyki cudownej. A propos rytuałów, to my sobie z Andrzejem, z mężem, już jakiś czas temu wymyśliliśmy sobotnie śniadania, które stało się rytuałem. Andrzej robi swoją wersję jajecznicy, a ja przygotowuję w tym czasie specjalną sobotnią kawę. Patrzymy przez okno na sikorki, które podjadają wysypany dla nich słonecznik na miseczce, która powieszona na świerku przy oknie latem służy jako poidełko, a zimą jako karmnik. Podlatują pojedynczo, nie wchodzą sobie w drogę, nie kłócą się o kolejność. Czekają tuż obok w pogotowiu i wymieniają miejscem przy miseczce. Już nie płoszy ich nasz widok w oknie. Ostatnio, gdy długo utrzymywał się śnieg i zasilenie karmnika było obfite, jedna z nich nawet usiadła na parapecie i długo patrzyliśmy na siebie jakby w cichym porozumieniu między naszymi światami, które są tak różne, a tak tożsame i taką tęsknotą za tą jednością z tą naszą naturą wzbudzające. Czasem pojawia się sójka, zwykle błyskawicznie znikając ze słonecznikiem w dziobku, ale nawet i ona przysiadła tuż przy nas na parapecie. Takie magiczne chwile dla siebie. Sama nie wiem, co bardziej lubię, czy same sobotnie śniadania, czy ich przygotowanie. No to ciekawe, bo te maile, czy te słowa, te opowieści no, łączą nas bardzo, no, na przykład w taki sposób. Nie wiem jak państwo, czy mają państwo podobne jakieś doświadczenia, ale my też mamy takie doświadczenia z sikorkami, które przylatują i tak czasem się dobijają do okna nawet wręcz. To jesienią się dzieje, taką październikową, wcześniejszą. I tak właśnie też tak patrzymy na siebie. Mam takie poczucie, że ta szyba nas rozdziela, ale właściwie... No czasem nawet te sikorki wlatują do mieszkania. No właśnie, czyli te opowieści nas łączą, prawda? No prawda. No to ja zapraszam. Jeszcze mamy... No, jeszcze 12 minut. Jeszcze państwo może zdążą. To teraz tak patrzę na... Dobrze. Marvin Gaye mam przygotowanego. Mamy go przygotowanego w komputerze. Nie w komputerze, w odtwarzaczu. znowu artysta, piosenka z naszej playlisty, takiej prywatnej bardzo, z moją żoną. Dzisiaj słuchaliśmy tej piosenki. Tak się waham, czy ten fragment przeczytam. No właśnie ona pisze, Ania moja. Pisze tak. Ale szczęście, jak cudownie móc sobie podarować ten czas z tobą w eterze i słuchać tych rozpromienionych ludzi z wdzięcznością. No prawda, ja też mam wiele wdzięczności dla państwa, rozpromienionych ludzi, mówiących takie piękne rzeczy, które też, jak sądzę, będą ważne nie tylko dla tych mówiących, ale właśnie przede wszystkim może dla kogoś, no komuś jakoś może jakoś przydadzą, jakoś wzmocnią, jakoś wesprą i dadzą promyk światła. Nadzieja moja, to jest piosenka Mietka Szcześniaka z dedykacją dla nas wszystkich. Trzymam kciuki za państwa, za nas wszystkich, którzy są na jakichś rozdrożach. Kingo, trzymam kciuki za ciebie, jutro ważny dzień. No i jeszcze takie dłuższy mail Michaliny, nie zdążyłem go przeczytać, ale ostatnie zdanie przeczytałem. Jeszcze, żeby tak samemu pamiętać o tym, jak się skutecznie